بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الراجحين. أما بعد، قال سيدي عن الحرازم برادة نقلا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا سيدي عبد العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما وارضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني. وهذا الذكر الذي طلبه بالتعظيم ليس هو ذكر اللسان المعهود في حق العامة، وإنما هو الذكر الحقيقي الذي هو الغاية القصوى من الذكر، وإذا أخذ العبد فيه أخذ عن جميع دائرة حسه ووهمه، فليس في شعوره ووهمه وخياله إلا الله تعالى في حالة الذكر. وهذا بداية الذكر للمقربين ونهايته أن يستهلك العبد في عين الجمع ويغرق في بحر التوحيد، وليس في جميع عوالمه حسا وإدراكا وذوقا وفهما وعيانا وخيالا وأنسا ومساكنة وملاحظة ومحبة وتعويلا واعتمادا إلا الله تعالى في محو الغير والغيرية إلى آخره. كون جوتاي بي ويس نيغي يامون نيكسي وون نان با تي بارتي بي تي جو تي ياخو تاك الحقائق نان اللهم واجعل تعظيمه في قلوبنا حياة أقوم بها وأستعين بها على ذكره وذكر ربه. wa fek liko jitu wax na wa ja'al allahumma mahabbatahu lana quwwatan astaeenu biha ala ta'zimihi après mon allahumma ta'al ta'zimuhu ila akhirih. manam kon ni da fay ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala ci mu def manam mahabbatahu manam ciofel gi ñu soppi yeen ci sallallahu alayhi wasallam mu nek lana ñeñ quwwatan ak katam bo xamantene astaeenu da nga sukkandiko dana ma sukkandiko biha ci katam goga ala ta'zimihi ci ma dal ko lolu gisoon nañ ne ciofel kon manam sopp gi mom moy laytay bi nga xamne moy lal bi nga xamantene mom moy basang gi nga xamne ci le lepp di teggu manam ngir meuna magal yentibi sallallahu alayhi wasallam fokk ci sof ciofel gog lay teggu et que waaw hein voilà manam fokk tegg ci ciofel gogou non te ciofel gogou ciofel gu kawé lay doon bu wara deugur lay doon légi ñaaral bi mom moy ñaan gi mu ñaan tamit né yalla na def magal gogou ci suñu xol yi mu nekk ak dund go xamanteni dana ca taxawé dana ci sukkandiko dimbaliko tamit ci diko mën di tuddu ak di tuddu borom subhanahu wa ta'ala. légi nak loolu la doon wax né aji julli ji fi dafa sax ci borom bi bur yalla subhanahu wa ta'ala ci mu nekk manam ci yentib manam magal gi mi magal yentib sallallahu alayhi wasallam nek ak dundu gi nga xamantene moy dundal xolam et que lolu nak ci sababu dundu gogu muy dundal xolam ci lay wacce manam ci la zikr tuddu yalla deug ak tuddu yentib sallallahu alayhi wasallam ba tax ñuy wax ci lay wacce ci xolam bo mo tax ñuy wax bokku te gi nga xamantene mom lañu tam diko wax suñu lamel manam mom lañu awami ko manam sa max ñun awami mom lañu tam di utiliser ci suñu lamel dede du bo bi moy deug zikr bi tax deug ñuy wax bobu nak dafa nek ci daye ci ndio mortal manam kayaway ak yekitiku ci walu zikr mom la wax ne mom bu jappé jambi huwa mom iza akhadha bif jappefna al abdu jambi fihi ci mbir mom akhadha def nako jappé am jami'i da'irati am jami wolif mbolam da'irati woru nga wor lok hissi yegum wax mi ak def len sensation ak hein imagination kon lolou yef falay sa du nek det fi do nek fi shuuri ci yeguma wax mi ak def lem wa khayali ak janeram illa allah bur ya allah taala ajka fi hal dhikri ci hal sikar jamono sikar situation bi mu nek ci sikar lol la amul ci yeguma sensation manam ay sentiment ak wahmu manam moy imagination ak khayal mom moy fiction amul len lu ci nek dul allah jeex yalla wa hadha li bidayatu zikri mom moy ndial benu tambali ci karne muqarrabe na ñero jeegi yalla lool moy tambali kon tambali non lay la wani ayatu manam legi nak njombotalam jeexitalam an yastahlaka moy ci ñu lab ci ñu seyal ci ñu seyal al abdu jambi fi aynul jam'i ci nek deug deug al manam dajale bi mi lepp di dajalo ci yalla moy al jam'u gogu moy l'entité englobante manam wala wa yaghraq moy aynul jam wala moy l'entité englobante la aynul al jam wala day am recueillement total ci lolu nga xamantene yalla rek mom da ci day dem ba nga xamantene da ci éteindre da ci sey dem annihilation wala de nga waya xaraq day lap manam noyé hein englouti day lap fi bahr at-tawhid ci djéju wétal manam la science de l'unitude wala l'unitude en tant que tel day wétal borom bi subhanahu wa ta'ala manam da ci lap djéx ni wala sété du nek fi jami'i ci mbolam awalimihi ay aduna manam moy ay yegeegum rek manam moy ay yegeegum ay liko cieur yi ko yalla defal yeb doon ci amati manam ak liko yalla composer toutes ces compositions du ci amati hissan ak yegeeg wa idrakan ak jotté hissan moy sensation idrak mom moy lu muy meuna am accès c'est-à-dire lu muy meuna accès lu muy meuna am lu muy meuna atteindre voilà moy yegeeg daanaka ben la wa zawqan ak kaffa ak moy goût mom moy sensation spirituelle yépp bu danaka manay dañ djégé wanto woutélé parfois gi ñindi woutélé day woné manam nit lépp duggé ci walu gi yégg rek voilà wa fahman ak dégg manam moy compréhension wa yanan ak jakarlo lu ñu xam da ko jakarlo ci djébé wa lolu tamit lolu la rek wa khayalan ak khayal moy ak janer fiction wa unsan ak wetliku wa musakaratan ak dalo wa mulahadatan ak gendeku wa mahabbatan ak tiofel wa ta'wilan ak djublu ci manam djublu ak sukkandiku watimadan ak sukkandiku manam yi yep amul dara lum ci amati ndax lepp lapna ci bir leppum dafa lap ci yalla ba tax ni li lepp doot ci amati len illa allah lu kudul yalla taala adi kawdi fi mahwi ci faru manam andak far manam fi mana ma manam andak faru al ghayr kenen wala lenen wal ghayriyat ak ko ju kenen wala lenen manam autre et autre voilà yeb day effacer autre doot fi nekati autre yi doot nekati mom rek yalla dal la fi nek yeegum yep yalla la manam daf ci lap daf ci xam nga liko woutale parti bi nek xam nga neena la début bi li la dan la fin bi leela début bi fin bi bo lan setlo ku ko xamut day fogné ben wax di la manam ben mbir mi la mais woutina début bi moy nit ki mi ngi fi yeegum ay imagination ay fiction lepp dafa nek ci yalla lol moy début bi mais nit ki mom mi ngi fi alors que fin bi moy dafa dem ba éteindre c'est à dire que dafa jeex ci yalla amatul différence entre man ak yalla amatul ñu différence manam ci zikkar kat bi la ci dugg manam entre zikkar kat bi ak yalla amatul différence parce que dafa dugg ba lap ci mom complètement ba jeex ci mom complètement ba éteindre sey ci mom complètement lool mom moy différence ñant bu ñëk bi ak bu mujju bi mo gëna kawé lool moy njombartal bi fofu nak su fa yeggé deeng nga mune nak fofu nonu wa fi hadal maydan ci gogol ak lang gis nga bu tolle ci fofu nonu yan mahiku day faru ak zakiru aji tuddu gi wa zikr ak tur ak tuddu gi zikr gi aji zikr gi ak zikr bi yep dootu ñu exister ci ñep dañuy effacer wu muy dess wa yasiru manam yalla fi dess wa yasiru day dal motam ak zikr mom yo manam mom moy wa zikr wal zakir bi nek al mazkur wala moy nek zikkar bi ci djub bopam legui yalla ci bopam moy nek zikkar bi ben ñaare ba moy yalla moy ki ñi zikkar ñaar benen bi ci def moy yalla moy ki zikkar yep ben la boba fofu amatul fi yalla rek ka fi nek mom moy ki zikkar moy ki ñi zikkar moy ku moy zikkar bi ci djëmi bopam lolu anéantissement wala total total anéantisme voilà deng wa yasiru dana mujj mum aji zikkar bi fi hali ci halam bobu ané law na taqasu waxon buñu bu waxon bu ne la xala ginnani dana wax ne ana man allahumma yalla la ilaha amul benn bur bo xamne def nako jaamu ci deug illa ana kul man wax gi man kesse kesse kesse parce que lutax parce que amutul mom yalla mo am motax su waxe rek ci lamine manam day wax nek manam ci lamine yalla lay waxe manam c'est à dire que kaddu ki manam yalla wax voilà su waxe yalla wax lola lola manam kon moment bobu ci zikkar nit ki day dem day lap complètement day dem ba été anéantissement total ci yalla ba nga xamantene legui dootul nek ci bir ragné di ki yoyou lolu nak motax xal la bo xamantene lolu tax en fait batu ana inni ana allah man ma yalla wala yo ana allah yoyou koku ci ñaari xal yoy la dagane ben xal bi moy bi benen bi ci dess moy ngay jang alquran ngay jang alquran alquran tudal ak ñu tuddu ñaari xal yoy la dagane wa xam nga alquran amna inni ana allah la ilaha illa ana fa'budni ngay jang alquran nga tudal ko manam na ana allah manam nga wuto ko borom bi subhanahu wa ta'ala ci kandom jeexna c'est tout legui nak meñu dess nak moy moy xal bi ce qui veut dire que du nek lo xamne dañ koy généraliser ba samba ndjay bu ñew ñëmé taxaw naan ma yalla rek ñu nan ko non c'est que dafa fi dafa am dig dig a dede ñu ñu nak doon demet non ah non non non dafa am dig dig mais ci kal ci ki mel ni koku de mu def na ko wax waye ku dul ki mom diko jima firé di jëma ki lolu jëm moy jëmmik nafiq wala jëmmé manam ak tay tay kuko jëm firé ku nek nak kuko jëm rafetal c'est parce que da nga djubadi ko tan nga nek yéfé su fekente né lé manam su fekente né yow lér na na né waji ki ngay waxal yégul fofu lolu mom ak kéfir la parce que da nga saxal kenen né mom mu wax jimu wax né mom yalla la manam ke ni mom moy yalla lolou deug la saxal gog nga ko saxalal te mu leer na ni du deug parce que mom ci bopom agul fofa yow leer na ni ki agul fo xamantene dafa jeex ci yalla manam dafa am effet extinction total anéantissement total ci yalla ba nga xamantene mom suñ wax c'est parce que yalla wax motax yalla sañe wax ne man mom mot lolou tax mu ne su waxone d'ailleurs souvent ñom duñ wax moment bobu loolu tax mu ne su waxon law nataka kon da ngay dégg mu ne man ma yalla amul benn yalla benn bour buñ fo wara jaamu kudul man ba par daal man kesse dengu kon déjà sax duñ du wax rek ne man yalla la da nan man kesse ma yalla manam kon déjà baatu manam baatu man yalla la rek du ko wax parce que man yalla la moy man yalla la kenen man na yalla mbir du waxe non da nan man kesse ma yalla voilà donc gar au dir comme on dit jarna moy tout ko si parce que ñun wolofi dañu bëri ay affaireu manam dañuy jël car yo xamantene ñu gëna kawé fuf ñoko yor L'élite, nous, la crème même parmi cette élite de l'élite de l'élite, nous, nous, nous, beaucoup à ce qu'on a, n'importe qui. Voilà. Ça, il y a des gens qui ont dit, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, man c'est que limu meunta comprendre moy nga bëgg mo xone man yalla la ki yalla la li ñew ñep ay yalla la ba paré néma no yow ya déggul fu may waxé mais xam nga ni man dégguma fu ngay waxé mais kon té nga wax man ci limu meun dégg nga wax ma li nga bëgg wax ci bir lool su fekkenté né yow bir mom comprendre nga ko ba diko wax mais waxal li nga xamné man soom ko waxe ma comprendre ko au moment yo comprendre ngako wala bok au lieu ngay wax baat bi nga xamantene confusion mën na ci am et que nit ñi mën nañ ko déggé neneen lu bokku tan nañ ko wara déggé mais waxal wax ji nga xamantene manam mom lañ wara mën dégg ben yoon pourquoi ngay compliqué di dem di wax ji lo xamantene nit ñi mënu ko dégg yoy xétu xétu loolu xétu zandakala xétu kacior la ak wa yoy xétu xétu xétu yaq diiné ji yalla nañu yalla sam deng mu ne ko loolu lay wax ngir lan mu ne listihlak yi ngir sey gi mu sey manam ngir anéantissement bi mom fi bihar tawhid ci geedu tawhid gis nga wétal yalla gu mat seuk manam seene wétal yalla gu mat seuk mom sey gi mu ci sey motax mom gisatul manam mom amatul mom loolu la mom amatul mom yalla la am manam fim tollu amatul man wala diw wala li wala yi wala dede yalla rek afene mom mo fi ma sané lol la am mom c'est tout comme nak yalla rek afi nek te mo fi ma sané te amul fi leneen luñuy sédé manam hatta bopam gisatuko yalla rek lay gis parce que yalla rek afi mo sané ki dara newu kon lol hal bobu la voilà lolu mom motax manam wétalu borom gogou ak séré gi mu koy séré parce que tawhid la moy séré wétalu borom té moñu ko gis ko jakarlo mo nangou lolu lolu moy yegge gogou mom lay dund donc mom lay wax wa hadhihi al-martabat bi martaba min maratibi fi maratibi manam mi ngi ci martabay akhir zikri mujjantelu ci kat ñom wartal ka manam bi martaba mom moy fi nga xamantene nit ki bu deme ba o summum ñu gëna kawé summum sikkar fi la yex wa sahibuha borom nak samit aji nopi la jamidun manam aji deug manam lu deugal la lu taxaw la ci dara manam du manam bi la gis nga motax mune la yazkuru dootu zikarat wala taharakatu dootu yengatu ci wala mo day taxaw deugur ci dara deugur non rek manam dootu yengatu ci dootu nekati am mouvement dootu waxati su nekati etat ci nekati etat bobu dootu zikarat dootu kiwati manam zikar bobu moy mom xolam ak ruham ñoo dugg ci geedu zikar ci geedu yetal yalla kon xam ngeen ni boku te ke nga xamantene day taxaw di ki ay di yengoto ko di wax lu ko neex ak ak di ki di tourner hein di crise waaw ak ay ki yoy ak crise waaw hein ak daanu yeesi xawma yoy non dede ko xam nga koku taxul di wax wal mais est ce dina mën wax wala dina wax degg lo lim wax doot ko manat ba su waxone dañe bu fekkontene wax na lol lay wax non mais bien sûr que non bien sûr que du sax ci mom sinon ko non do dundati day delu ci wat d'accord ah non ci alcorane rek lañ ko meuna waxe mais non mais ak ci ku nekk ci xal bi jamono jam tay ne damono dem tayne wala ñoo xam nekk ci xal du wax wa mu ñoo wa mais du wax mais yalla mën na wax ci laminam manam mom du mom moy yëngatu du mom moy wax mais yalla mën na wax ci laminam wala deng mune wa ilayha ci hal bi ni yushiru mum lay junju bi qawlihi ci waxam bi mu wax mum yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya alayhi wa sallam te musulman ci mom man arafa kep ko xamantene xamna allah bur yalla kala dana dis lisanuhu laminam ku xam yalla rek lamine bu dis manam lol hal bi la don jumbi ne bo ci yegge rek sallallahu alayhi wa sallam day dis do to waxati وفيها تتي لول يقول لوخ الشاعر واي ادي واي ما ان ذكرتك الا هم يلعنني سري وذكري وفكري عند ذكراك حتى كأن رقيبا منك يهتف بي اياك ويحك والتذكار اياك فاجعل شهودك في لقياك تذكرة والحق تذكاره اياك اياك اما ترى الحق قد لاحت شواهده فواصل الكل من معناه معناك معنى ما ان ذكرتك ما معنى ما بي ما نافيه لا معنى موي دي داك واه موي دا فا اندك ان معنى wala indi day nek zaida mais day deugural day tawkidal manam dakki manam amul benn yoon buma lay tudd wala lol lay tek amul benn yoon buma lay tudd ma in zakartuka non parce que in leg leg day tekki negation sans mu tekki affirmation xam nga in normalement tawkid la min ci adawatu tawkid la bok am day deugural wax mais fi day da koy ba pare bokk tok in bi ko xamne conditionnel la charte yalla bokk tok bob in bi moy manam inna la mais ak nun bo xamantene mu khaffafa la manam du nun bi nga xamantene dafa am shidda mais nun buñu woyofal la moy in comme fa zakir inna fa zikra bobu nun bobu manam fa zakir zik de fatali in manam koku in bobu day deugural manam ndaxte de nafa'at dana jarri azzikra fatel manam nekul comme niko ñen ñu foggé né moy fou condition bu faté ñu jéjari dëd fatel day jarri fatel mu day jarri mais in bobu lool la motax ne fa zakir in nafa'at azzikra lool tax mu tek ci né c'est zakaru man yakhsha way nak way do mu wonte jannu bo lasqa ki nga xamantene mom moy hein moy ki day lan hein c'est ak ki ragal mom dana fatali mais ki nga xamné da fay texé di ngam dañ koy sanni rek sa waram mom koku mom de toute façon day boy ki day moy tuliku mom boy fatali donc kon fatali gi day manam in bobu voilà bokut ak in bi nga xamantene mom day deugere day day moy charpie moy souvent fiñ ko gën di xamé moy voilà in ahsantum ahsantum wa in asatum voilà in tuti'u Allah tahtad in tuti'uhu bok tahtadu in bob mom moy bi gëna siw mais amna benen moy xolal comme bim nan inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di xam nga bobu yalla mo teyé asamané fusi ba tax seyu ba tax taxuñu jugewuñ muna wala inzalata buñ demone bay tox ñom asamané soussi in amsakahuma xam nga wala inzalata in bobu nek ci wala inzalata koku charte yo muna buñ demone bay tox muna in amsakahuma manam moy kenn du len teyé kenn du len teyé min ahadin min ba'di kenn mu ndo kudul yalla wa am kinna yalla wala in bi lol la in bobu in bi nak ci mana bobu la am deng ma in katartuka deng amul benn yoon bo xamantene dana la tuddu illa lul hamma dana mebet yal'anuni di rabbuma sirri sama mbot wa zikri ak sama tuddu wa fikri ak sama khalaq inda faf zikra ka fa malay tuddu manam comme ko buma lay tuddu damay dem ba nek ci xal bi nga xamantene sa yu ma lay tuddu rek dama dem ba al complet manam jeex ci yow boba sama susu sama secret sama zikar gi moy zikar sama ki yep day dem ba mom tamit day dotul exister day inexistant voilà hatta mbete ka anna dafa melni raqiban aji fuglu moy ku vigilant min ka bu tukke ci yow yalla yahtifu bi momay dey manam moy yahtifu moy momay sanni ay message wala lol la manam lol moy comme hatif biñu hatif yaa han moy ki nga xamantene day wax te doko gis ki ngay deg ki nga xamantene da ngay deg waxam mais doko gis d'ailleurs lolo tax ci arab moy téléphone ñu ko tax hatif motax wala bi te biñu créé téléphone ñu utiliser ko moy ki nga xamantene téléphone lolo lay tek moy téléphone moy ko xamne day wax ak yow mais doko deg doko gis dang koy deg mo dañ ko defaliko su deug ak sun borom han waaw mais dafa am borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay hatif mom lu do la tax nit ñu ñukoy wax hatiful rabbani mo dañ ñaan ko hatiful rabbani manam moy ak kaddu la gu tukke ci borom subhanahu wa ta'ala bo xamantene leg leg nit ki da koy deg muy wax ak mom manam muy nekk message gu tukke ci yalla bu nan ko nangam ak nangam ak nangam nangam mais lolu day nek wax jo xamanteni yalla dako créer lolu gisone nagn ko ci nek biñuy wax ci digeunte mukalama bi yenen bi walu yi di am ak ak li nga xamne mom mu wuti na ak taklim bi nga xamne mom la yent yalla Musa alayhi salam amone wuti nañ han walu yi biñuy am lolu hatif lay doon wala hatif rabbani même bu fekente ni même yegge ben lay doon parfois ci yenn anami ak yenn mbiri mais wouté nañ quand même boudé bu yalla nim waxé yent yalla Moussa alayhi salam manam yérenti wouté na ak bi nga xamanténé mom lay wax walu yi dañu wouté voilà comme ñom ay Abu Yazid al-Bistami par exemple rabi yalla am nim doon wax ak yalla nonu hein lolu bokuté bi nga xamanté nan ko par exemple bimu nan ko suma neexon suma nekhon jami niñu la yaakar wala ñu gëm la ni buma waxe manam ma feñal ci yow lo xamantene day tax buñu la rombé dañuy am ben xéet mépris ci yow munako wa mais yow tamit buma nekhon mo jami suma len waxon sëg yërmande kenn do la jaamoti ci te kenn du dem sa war suma len waxone deug sa yeur mel ni mel yalla ne ko waaye bu wax mu ne ko waaw yaw bu lo la tafal bu ko waaw la tafal ay wa ko kuy wala lo ah rabbi allah woni mel non woni ni cheikh abdou khadim deyane ni waxna do mën na né dal man Abu Yazid al-Bistami la gis rabbi allah mën la gis na wala mën na nek nak jombul né dal musuma manam yima fima tassay mom yépp ci téré yi comme ci jawahir mani wala yenen téré yi Abu Yazid al-Bistami la ci gis wala mën na nek nak parce que jombul tam wala donc borom dumuy waxe manam wala yu mbati ku nek rek ak particular dafa spécifique manam bu lo xamni ni mën nañ wax dañ ko mom même façon bi lay non deggol li xam nga biñ ci tollé lolou waxon nañ manam bu fekkante ne day wax nit ki day am manam li dugg ci magayam kartanam et cetera ak yoy non manam moy lepp li xam bo xolé dafa aju ci walu jalan yi nga xamantene da koy labal de telle sorte que lool day metti ci mom manam atteste ki bob mais and ak lool yep day and ak ben banex bo xamantene mu dajale won xewul yi ci aduna yep banex bob moko epp doole and ak lool yep nak manam ñom ñaar ñoy dajelo voilà ci yalla buy wax ak ñom mais après nak su paré ci lay doga saisir sens bi manam bu yalla wax ak mom paré non ci lay doga saisir sens bi mais nak amna nak ño xamantene yalla da fay am rek hatif rabbani bu mu len di yon bu mu yonne non manam sans ñu yegg ci niveau bu kawé bobu nonu ci dem ba dootu ñu yegëti dara mais mu am loolu tax ñëlé na la ñu jëk ñi ñoñu suñu amé loolu après sens bi soit légui dañuy xam sens bi lan la wax di lan la wax di ci dem bofu ñu xam ko suñ ko xamul suñ ko mënul dañuy dem ci borom jamono ji wax ak mom laaj ko mom dina len wax na len li lay tek lol guissone nagn ko biñ ci tolé da ngay le da ngay fatte lu bari non bañ ci waxtane ni ñëwaat na ah waaw da ci am bari wax non mais ben lol jota yi lo yagul lol ci bi la nek ci yaqutul haqaqi lo wa ci tar wala tarjuma na qur'an mi wax le sa wa lant nor go wala wa cote bok la lo yagul wa ñaar ñet wer wala mi matu ko xol matu man lo est ce man na ñaar est ce man na wer sax lol ci wer la yam wer gën wer de ba lo bon ala kulli hal bo denga kon mu ne ba te da fay am ben manam lu muy fuglu bu tukke ci yow yalla bo xamantene daf may sanni wax kon daf may hatif nan ma iyyaka moy tan dekul way hakka taskara ñel na la yeurem na la wat taskara ak manam xetu tuddu ngi jema tuddu yalla iyyaka moy tan dekul manam parce que lolu hal la bo xamantene nit ki day continuer manam procédure la manam du ñew rek dugg ci xal bobu mais day tambali di zikar nonu jek rek dugg ci xal bobu manam début bi moy liñ la wax mais day avancer tout mom lay wax nak ne buy avancer tout nak manam mom lay dundu ki aji wax di ne mbotam ak yépam manam ak khalatam ak zikar bi ci bopom bi muy zikar ñom ñoy melni kuy wax ak mom han ne ko ah fais gaffe attention parce que manam mo ci anéantissement nga dem ci xal bo xam dana anayantis ma ngi dum kon nak fajal defal shuhudaka sak yeggit sak cede manam sak témoignage contemplation fi luqiyaka ci sak dajé bi ngay dajé sa borom taskratan ne mu nek demi fatali ko di manam defal lool manam kon bayil bu legi jugal ci xal bi nga xamantene da nga don zikkar mu melni yow da nga nek ni yalla nek ne mais sa témoignage bobu nga xamné wétu bi yalla kessé manam moy c'est comme si da la labal ci bir djéjou ko wétu bi yalla kessé nga def né lolu mu nek sa dajé ak sa bonom mu nek zikkar gi nga xamanté mom ngay zikkar wal haqq manam yalla tamit manam nek tiskaruhu mom ci jëmm bopom nek ki nga xamanté mom moy fatil moy tuddu bopom ce qui veut dire que kon moy liñu wax sank né yalla moy doon wujbeuti ku nek zikkar nek aji ki zikkar nek ki ñu zikkar yalla rek fa fi mu je nek kon nak iyaka moy ndikul iyaka ndikul ama tara hana giso al haqq bur yalla bi deug ne xad deug la xat fenk na ba jolli na shawahiduhu mbolam yi nga xamantene ñom ñoy ay cd manam yi témoignage contemplation yi nga xamne mom lañ mëna def manam ci mom yi koy cd yépp ñu ngi fi kon nak fa wasilul kulli aji jokkale lepp nak manam bo deme ba jokk deug ci lepp nak moy bo deme ba nga xamantene yepp yi ngay témoigner yepp day dal di mujj nek rek min maanaahu manam ci ay maanaaw mom yalla maanaaka wulbati ku nek say maanaa yow manam maanaa yalla yepp manam tout ce qui est sens yalla limu englober comme sens et cetera tout wulbati ku nek yow sa sens yow tamit ce qui veut dire que ni boba yow me koto fi parce que yalla munu fi nek ndox lenen dang lolou lay wax ni mune lolou bo gisse mune li and dafa fek ne taqaduma dhikri manam njalbeenu gi ñeuk ñew ci sikkar fi jami' imaratihi ci mole martabay sikkar yi kana dafa nekkon rek wasilatan manam yi preliminaire yep dafa nekkon rek wasilatan nek ak jotliku way ila musul jeum ca jokku ila hadil martabati jeum ci martaba bok lol la lay wax ni mo nak motax munela amata rahaqa khatla shawahidu mun fa wasilul kulli denga li tax ba lepp meuna jokk nga meuna yegg ci lepp moy ne moy nga dem ba min maana sa maana nek maana mom maana bok mom nek say maana la wala denga feza wasalaha bu fa jokko nak nit ki bu deme ba yegg ci niveau bobu in qata'a day dok az-zikru zikr bi min aslihi ci tosan wa sara day daadu mu jene ko xamne zakiran di aji zikr ala kulli ahyanihi ci mbolam xalami istawa day daadu yemo motax nit tamit day dem gis nga li nak moy retour bi c'est à dire nit ki nga xamne dafa dem ba jexal niveau bobu lol fana'u bi la ñe day après day am baqa'u moy fana'ul fana parce que niveau bobu moy li nga don wax bax ndax xal bobu daf ci dess tout temps day dem day wolbeuti ko wat nekkat ci ñaaralu upp ci temps lu muy dal nit ci xal bi ni duko upp duko wessu bu fekente ne beuri na ba beuri ba beuri ba beuri ba beuri ba beuri ba beuri ba beuri du mat ci mom 3 jours sinon après day dal du mujjé nek comme dof wala day manam do ñu di dof mais hal bi du ci dess après nak day am lu ñuy tudde manam di revenir rat manam mais parfois ça veut dire que même bu fekente ne contemplation bi du jeex mais day revenir rat ci monde bi ni da jëlu ci wat voilà légui nak sax gi muy sax ci hal bobu en même temps que mu delu ci lool mom moy baqal moy fanaul fana manam moy jeex moy al baqa'u moy la permanence do nek ak ni ci biti way nek ak tole ci exactement day nek ni ci biti way nek ak yalla ci bir koku nak motax day mujju zikar ci jëm bop day jeex ci mom lay koku do fi nekati di zikar lolou mom moy lolou moy ala bi zikrillah tadanu dhunubu wala wa tamtamisul baqa' basair wal qulub wala ak benen bayt bi watar ku zikri ahsanu kulli shay'in hein abna afalan nan fa kayfa azkuruhu iz lastu ansahu voilà ajib bi man yaqulu zakartu rabbi wa hal ansa fa azkuru ma nasit voilà yoyep ay bayt yo xamé mana yoy lañu yoré mana yoy lañu ëmb mom lañu lamb manam moy rek ci gattal moy ñom dañu dem ba nga xamantene xaal bi nga xamantene di dem manam bizikar manam moy comme niko ñeneen ñi di defé lool day daal du mujjé nek bakkar ci ñom parce que ñom dañu gis né loolu ñak accomplissement la manam ñak réalisation la ñak mat la bo xéetu zikar mais ki mom day daal du mujjé nek ko xamantene zikar bi ci mbolam xaalam yi day daal di dox manam xéetu zikar bu jëk mais zikar benen bi dess ci mom moy voilà moy zikar bi nga xamné mom moy tout temps moy jakarlo hein manam mu lapp ci geedu tawhid kokku nak istawa day daadu yam nawmuhu ay nalawam wa yaqazatuhu ak yewom wa huduruhu ak tewom wa ghaibatuhu ak fadom wastawa dana yam al amru miru yandahu fa mom an akana ndax nek na ma al khalq ak nit ñi am wala bokk ala dafa nek wax ndax mom kesse bu nekk nit ñi wala mu nek ak mom kesse ñoyal tout temps mi ngi tout temps ci bir geedu tawhid ci lay def mom day am ñaari monde en fait day am monde bi nga xamne mom ci bir la ne am monde bi nga xamne mom ci biti la ne monde bi nek ci biti nak moy wax ak nit ñi di dem ak ñoom di def ak ñoom di ki ak ñoom ba pare monde wawu limi ci préoccupé wu lepp du ko préoccupé lu tolok tarfatal ay ni ci bir monde bi nek ci biram bi nga xamne dag deug fofu nak mom lepp manam li ni da koy mbubbo rek ni ci biti ni mais réalité moy ni ci bir mom lolou lay dund mais bien sûr lepp lay def comme ñep li ñep ni ñep yi def dama yow mëna doori am xaaliss ah waaw loolu du dara li ñu bitini non han mané li moy delu ki li xere ci créé won azab de do am waaw ah non loolu yaakaarna non du shérif bi moko firi mais ex ki la manam wa tasawuf ñokoy firé non voilà wa tasawuf ñokoy firé non ñoy firé suuf du lool manam moy nga am li nga yor nek ci biti ni ci say loxo voilà d'ailleurs chapitre 5 remark biñ ne loolu non la ko titré manam keñ moy deug aduna nekul comme niko ñenn ni fogué mais du ne sa loxo moy deñ ci aduna mais deug aduna moy li nga yor yep manam mën nga yor lu ne gañu yor lu ne mais sa alal sa xol yalla rek ci nek manam lepp ci biti ngay yor lu ne nak aduna lepp mën nga ko yor mom aduna bi yep waye nak sa xol mom dara lu ci nek lu dul yalla loolu mooy dëddu àdduna. Voilà loolu loolu loolu mooy chapitre 5 bi d' ailleurs loolu moom mooy titre bi voilà. Ci ñu waxee ci dëddu àdduna waaw d' ailleurs d' ailleurs d' ailleurs da ko bokk na ci chapitre yi mu gën a détaillé tamit ci bunt boobu mooy point dëddu àdduna boobu voilà ba bañu bañ a bañu bañ a jaawale affaire bi parce que ñu bëri dañuy foog ne bu ñu nee dëddu àdduna mooy day sol ay yëre yu xotteeku doo am dara kii ñoom ñu bëri loolu la ñuy yaakaar dem dëkk di ca àll ba doo kii non non non alors que foofu nag da ngay gis ne ci chapitre boobu daf ko développé dëgg-dëgg dañ ko argument pour wane ne dëgg-dëgg dëddu àdduna nekkul loolu d' ailleurs comportement boobu noonu comportement matali la ba mu des ci benn groupe bu reste nag ñoo xamante ne effectivement ñoom il faut ñu mel noonu pour que seen dëddu àdduna effective ñooñu noonu nag par contre kenn du leen ŋaññi ci xaal boobu mais ñooñu bokkuñu ak ñi nga xam ne voilà mais ñooñu matuñu c' est parce que matuñu mais ñi mat mooy zuhdul kummal dëddu àdduna ñi mat mooy ñi nga xamante ne ñoom seen dëddu àdduna du leen teree yor àdduna maanaam dëddu gi dëddu xam nga dëddu mooy dëj se détourner dëg voilà mooy wan ginnaaw dara te ñoom li ñuy wan ginnaaw mais ñu ngi koy wan ginnaaw ci seen xol pas ci seen loxo yi yal nañu yàlla maanaam def daal ñu incarné mboolem yooyu noonu yëpp yii yëpp yal nañu yàlla def ñu incarné ko parce que loolu ci ngay mate feeg meloo noonu matagoo feeg meloo noonu matagoo voilà mën ngay di sol yére yu rafet di lekk lu neex a neex am jabar ju tabarkal et cetera wala yu waaw am ay ay kër yu bare yu am solo ah oui mais téréwul mais nag sa xol yàlla rek ciy nekk sa xol moom ah keneen ak leneen du ci nekk dul yàlla waaw mun nga dajale pouvoiru àdduna bi yëpp mais sa loxo lay yem sa poche lay yem ca terrain ba lay yem matériel bi rek foofu lay yem ci biti mais sa biir moom yàlla rek fa nekk dégg nga moo tax xaal boobu noonu ñoom buñ ci duggee seen biti nii mën nañu nekk di kii voilà lu ne mais seen biir moom ñu ngi lapp ci géeju yàlla xam nga loolu moo tax wàllu yi xaw a jafe xaw a naqaree jëflanteel xaw a naqaree aborder xaw a naqaree xam xaw a naqaree serna parce que ñoom dañuy mën a dund ak ñëpp xoolal yent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam ànd ak yenent la ci ulul azm min arrusul cinq yi gën a mag dëpp ci mboolem mbindeefu yàlla yi mooy ñooñu ànd ak loolu maanaam d' ailleurs boo xoola boo ci génnee yent yàlla Mouhamad salaahu alayhi wasalaam yent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam mooy yent yàlla mais yent yàlla Moussa moo ci teg boo jëlee classement mbindeefu yàlla yi laa wax waxuma la nit ñi ah déedéet li yàlla bindal booy génnee yent yàlla Mouhamad salaahu alayhi wasalaam génne yent yàlla Ibrahima alayhi salaam parce que moo ci tegu yent yàlla Moussa ci tegu alayhi salaatu wasalaam ah waaw wuute bi mi ngi nekk ci diggante yent yàlla Isa ak yent yàlla Nuh alayhim assalaam ana ñoom ñaar kan moo ci gën a kawe mais xoolal ñetteelu kon mbindeefu yàlla bi gën a kawe ci mbindeefu yàlla yi ñetteelu moo tase kenn ci wàllu yu kéemaane yi xàmmewu ko mënul seer ne xam-xamam Seydina Khadir alayhi salaam mënul seer ne xam-xamam mënu ko maitriser mu bëgg jariñoo ci moom mais mu mujj maanaam c' est comme si dañ naan bu doon épreuve la dañ naan da ko échoué maanaam pour wax la à quel point dañ xaw a naqaree ci parce que ñoom dañu am réalité d' ailleurs parce que c' est parce que aussi Seydina Khadir alayhi salaam ci afraad yi la bokk te afraad yi bokk na ci li tax ñu tuddee leen afraad mooy dafa am yenn xam-xam yoo xamante ne ñoom kese ñoo ko xam manam yalla ñom rek la ko xamal wëlif ñi ci dess même qurbu bi xamul bu xam yoy yoy afraad yi ñom rek ñoko xam am nañ ay mbir yo xamantene tamit yalla daf leen ko beral ñu jago ko yo xamantene qurbu bi sax amuko waaw si té ñom tamit ñom nak genre yi moy seen xal ñom comme limi tuddi ni lool moy seen xal tamit manam dañu lapp ci yalla ci geedju yalla ay kessé de telle sorte que ba paré nak liñu xam ci xéetu turu yalla mom keneen xamuko li wat ci ñom ci ay xéetu xam xam partout khutbu bi ñom khutbu yu mag yi ëppalé nañ leen ñom khutbu yu mag ya mag ñom ëppalé nañ leen lu mu bon ñet wala ñent ci ay xéeti xam xam ay xéeti signo ay xéeti leer yu wacc ci ñom par jour appel na leen ko khutbu yi ñi ko jégué am ko jégué ci xéeti khutbu yi ñom seen xéeti yi ñu am moy manam ki dem sax d'ailleurs ki ko matal moy Seyyid Abdou Salam ibn Mashish radiyallahu anhu dem na ba tolo ñoom sino ñoom ash-Shazili sax radiyallahu anhu ak limi kawé gën na leena soufé ci ben niveau ci xéet yoy ci seen xéet xam xam yi leen yalla jéglél waaw après ñoo rop waaw ci xéet xam xam yoy la wax amma yeneen khutbu yi yegul niveau ñoo ñu waxale wuñu le Ah. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani ak Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ñom par contre ñom ëppalé nañ leen ñoo leen ëppalé ñom par contre ñom ñoo gëna kawé Imam Ash-Sha'rani mom mën na nek na ci afraad yi la bok waaw parce que xam yi mu xamé afraad yi la parce que afraad yi seen xam moy xam bu sayyidina khadir alayhi salam yoro d'accord mën na nek nak ne khutba lool mën na nek afraad yi la bok mais ki nga xamné moy sayyid ahmed tidiane radiyallahu mom si ah xam nga buma la ko don teunkal xeyna limi pour manam mën na bañ wax li mais buma la ko doon teunkal dama nan la bu doon xam xam yi par étage la c'est à dire que étage bo dem da fay am ben xet xam xam boy dem boudé par exemple 500 étage la boudé 500 étage afraad yi manam moy xam xam sidina mohammed yépp la wax sallallahu alayhi wasallam parce que yeen sallallahu alayhi wasallam limu am ci ay xéeti xam xam yoyu benn bu ci nek dafa xajalo ay yeneeni jooni xéeti xam xam nangami jooni xéeti xam xam nangami jooni xéeti xam xam benn bu ci nek xajalo nangami jooni xéeti xam xam mais afraad yi comme ni bu doon lool la ñom par exemple su doon ay xam xam bo ci étage am rek am nga benn étage bo wéssu afraad yi dem nañ ba par exemple ay à peu près 300 étages à peu près par exemple comme ni Seyd Abdou Salam ibn Mashish par exemple rabbi yalla mom dem na ba am niveau yoy ñom tam and ak na khutbu lo et cetera manam comme ko mel Seyd Imam Ash-Shazili rabbi yalla par exemple mom mu dem ba wacc a peu près ba ay 300 la waxon sax wa dem ba ay 270 275 a peu près d'accord sude ki ñom sir ab khadjo la sir ñu sir ñom ñoo la yoss mais cheikh na tidiane rabi yalla mom mom yépp la mom yépp la yépp étage yépp li ci nek ki neega ak lepp ci xéti xam xam li ci nek lepp la lepp lom lepp non li gën non li gën graw moy li nga amna ci jotay yo xamné moy ñett témér jikko yoy nga xamné jikko borom bi la té kenn ku ci am bénn yéne ci dafa waxone sallallahu alayhi wasallam kenn ku ci am bénn yalla dana ko dagu duggal aljana ma lay dugg aljana bo sayyidna abubakar radhiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam ñaanal ma am ci bénn mu ne ko yow am nga yépp mais yi mu am yoy yoy moy ci aduna bi la ko incarné di ñu ne ci la ko incarné mais nangam mi téméri jooni aduna yi yalla yoré nga xamné digënté bu ci nekk amna nangam mi téméri jooni ki ray yu dox seen digënté yo xam tane benn bu ci nekk ay étape ya ca laqatu yépp nangami jooni la nangami téméri jooni la niveau bu ci nekk cheikh tidiane radhiyallahu rango na 300 jikko yoy yépp ci niveau yoy yépp non cheikh cheikh tidiane bu na affaire non dia na yalla nañu yalla nandal ci geedi leral ci zahir ak ci batin wala ba pare mu wa tout temps muy ya muy gëna uppi suñu roh limu meuna atal yépp mu gënd di yaatal mu koy gënd di uppi diñu gënd di yok tout temps diñu sol ci geedi ci leral gis nga afrad yi radiyallahu anhu bokku na ci lool moy ñom lool non niveau bobu ñu am non ak yoy non ñuy xam non ak yi ñu jakkalo li yalla bi won non man day continuer perpétuellement ñom du arrêter bo buñu gennu aduna day continuer ñom du arrêter pour non afra di ñu garaw la motax ñom amuñu ben intérêt pour nek khutbu sax amuñu sax intérêt pour ñu wëlbati ko di dem di nek ci khutbu parce que amna ay particularités yu riy yo xamné khutbu yi sax amuñu fi buñu dem di war non si ñu fa dañu dem di war si mais ñeneen ñu wa diwan xamuñu leen wa diwan ñom fofu ñom xamuñu leen parce que ñom buñu ñew surtout ma fatakul ko nozi xam ci afrad ñom ñoy chef buñu ñew dafa am benn buntu bo xamne fofu lañu di ubbu ci gina fofu lañu jaar kenn du leen gis khutbu bi rek te khutbu bi fi limu man am ci ñom moy xamne ci ah diw ni ñi ñoy afrad ñi ñoy ma fatakul ko nozi fa la yam kiliftifum am ko ci ñom fala yam ak ñom lool do fofu la yam ak ñom waaw jaxna amul ben culture sen ko et puis ñom bokku na ci liñ jago moy tous les jours garapié soccati yu naaw ñom ñep ak ñu an moy ñom dañ leen di nuyu tous les jours dañ ñu kenn ku ci nek nuyu la nuyu la ak malaka ye ñom ñep dañ leen di nuyu tous les jours bokku na ci liñu jago tamé moy tous les jours kaaba gi bima ñew def tawaf ci ñom juroom ñaar yoon tout temps delu wat tous les jours ak yeneen yo xamne dañ ko jago khutbu bi amu waaw ñu ngi ci biir nit ñi ñi ngay tassel ci metro ñi ci wa ñe ñom loolu mo tax ñu xawon xare serni mo tax yeen ci yalla Musa alayhi salam xamé wu xamna ni pourtant subhanallah xamna ni mom nit yalla la xamul xam biko yalla dafa yeb mais xamul munul serne xam bi mu am munul serne manam fimi developer manam munuko serne si mais nak vraiment bokku ci seen jikko yu rafet yi vraiment ci bo ci tassé kenn ci ñom diñ ko xam mais dañu impressionnant ci wacce giñu wacce seen bokk mais c'est impressionnant wacce giñu wacce seen bokk ni woyof manam ni da ngay jiru ci yalla ci façon biñ ko incarner mo manam d'ailleurs lolu bokku na sax ci li tax deug deug do nit ñi duñu leen xam tellement waaw tellement dañu effacer wu wacce seen bokk mais c'est impressionnant ci anam bu yimi ci anam bu yene andak ne ñoo gëna ñoo upp xam xam daanaka ñepp khutbu bi rek fa ñoo xam xam daanaka ñom amna nak lu waaw ñom en réalité c'est que dafa am yu ñu am te khutbu bi amuko mais de manière générale quand même khutbu bi mo leen ki mais ñom seen intérêt sax ñepp ci ñu dem né ko khutbu vu que amna mbir yo xamantene yoy ay ak yu reey lay wax na mënu buñu ko perte mais surtout ma faté xol ko nosi mais kenn ci bir afrade bu ko bokku tak ma faté du bokku ci ma faté ko nosi kenn ñom mëna nek ko bi wa ñom ñaata ba ni passage ñu wacc mais infinité infinité ko ko bu da nga né 100 000 Wa ouais, mais non mais 100 000 du moins non voilà seconde voilà tiers voilà moi là quoi non là bah par exemple moi en façon vu qu'on y a les one tu vois beaucoup abonné bien qui ont beaucoup attend mais 300 yoy non 300 yoy du ko yoy non moy yi nga xamne ku ci am ben yow da ngay nek khutbu ku ci am ben ah imagine cheikh mom non seulement am 300 yeb mais ci mbolem univers yalla yi motax mom mo nek ci ginnaw mbolam univers yalla yi lepp di jaar ci mom muy doxal lolou dara ci mom ba pare du dara ci mom ndax dafa nek ndax dafa nek derrière tout waaw xam nga fim tollu ki tim ordinateuram di bind ci benn site ni dara nga xamne mom mo yor programme site bi ni bind ci dara dal di publier ba ku nek ci aduna bi di jakarlo ak mom bi meuna gis li limu publier lolou xam nga du dara ci waji bindu lolou xam nga du dara du liguey bu metti parce que réseau bi mo lepp ngi fi cheikh non la def aduna bi yépp univers bi yépp amul ben ato lolou non lay doxal ak yow xéetu xam xam yépp mom moy tosan bi moy ballu way yalla tass bu barke yalla nañu yalla may ñu sopp ko nañ ko wara sopp amin amin way xob bi sey ñe imam li tay ni ñeng leen kon xaal koku non ñoo nga xamé dañu la complètement moy ñoo mu ne wa sahibu burma hada hal bila hal law tama bu dajal won fi makanin ci benn beur ma jamee xalk and ak mbolen minde fi wa aksaru te ñu bari allah ta manam ay tiaxa wa sahaba ko yuho lam ya'lam du xam min khitab yi ci seen wax yi ñi wax ta sey an dara wala yasmau te du deg fi khitab yi ci seen kaddu yi ñi wax illa lu khitab al haqiq manam du jokolante gi yalla jokolante ak mom mom bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala wa ta'ala di kawde yu khatabu di jokolante ak mom mom lolo li deg li yalla wax ak mom dal li deg gaay bu ñuy xumbal ak neuf yef li tiaxan ak yoy mom day meuna nek ci sen bir tok mais bu deg li ñi wax han manam ci biti ni lay koy deg mais en réalité buy dugg ci intérieuram xam nga gis nga ni gis nga limay wax ni yow boko deg fi mu tol day jaar ci sa cerveau bi bu jaaré sa nopp day jaar sa cerveau bi sa cerveau bi mo koy traiter jox ko ben compréhension manam nga do ko xamné en li lañ wax nga deg ñom bu affaire yexé bu koy transformer directement da koy transformer en tant que ni yalla wax ak mom yaa amul leneen wa moy lim doon wax sank beuy bi sax ñi ngi ni wa fi hada ci kawl ci lolu ci xalu ki xila lañ waxon ne bi zikrillah tazdadu dhunubu wa tamtamisul basarair wal qulub bi zikrillah ci tuddu yalla kesse tazdadu ci la yok ak dhunubu bakari moy bol lañ wax pa bi manam ndax bi ci nek beul bakkar lay daal doon ci mom parce que bobu day tok manam parce que tuddu bobu moy ah man day gëjna ci carte xaramu ñu ci carte manam xex gogou nga xamanteni legui day war di fatiliku dede koku hein c'est occasionnel waaw wala mu melni kumu faté war ko fatiliku mais mom le fait que faté wul yalla du tout bu ñu ko faté won diko fatiliku lool moy bakkar yu bari la yok qui est permanence, voilà. Qui est occasionnel, voilà. De temps en temps. Voilà. Watan tamisu, te chilei tejo, mana muro, al asara iru boti, mana amna chibenem riwaya te baby mo al basa iru mo gis gis xol, wal kuluba xol. وهذه لنهايه من جمبرتلو مراتب مرتبه ذكر ولذلك مو متخ جالو مدف الله بر يلا تعالى تبارك بارك لا ييولا بو دوليكو ساسو نيك موم يالا اي ميرم ييب وتعالى كانم في كتابي كتير العزيز اجن هو موي ذكر اخر المراتب موي مجنتلو مرتبه قال واخنا موم بروم سبحانه وتعالى نمك سال نغم غات غالا مو وتعالى كانم نينا ان المسلمين لير غور موي وي وماتوي غور manam julliñ wal muslimat ak waamatu jigen ni wal mu'minina ak ñi nga xamni ñoy way gëm yu goor ni wal mu'minat ay way gëm yu jigen ni aya bi mu sort a sap ba famuy jéxala muy lim 12 xéetu ay ñu baax ñu sel d'ailleurs gis nañ ko gisoon nañ ko ci biñ nek chapitre 2 bi ci karamatu awliya yi ci gis nañ ko tamit gisoon nañ ko tamit ci biñu tollé ci chapitre 24 bi sunu djuma bi wax ci walu zikar ak ki voilà mu jéxalé ko ci jéxal xawlo bu mu jéxalé nak ñi mi lim muy alé na niveau bi gëna tuti jëm ci niveau bi gëna kawé mu jéxalé nak bi gëna kawé mu né wa zakirin ak way tuddu ni allah bur yalla kathiran ñu bari wa zakirat ak ñi tuddu yalla ñu jigéen ni voilà parce que zikar moy martaba bi gëna kawé mun a abdallah lahu maghfirata wa ajran azima yalla wajal na len ak jéggal bu reuy jéggal bu jéggi day wa ak fay gu reuy reuy munafatil ka bil ayat ay fiha nek na ci fiha ci ay bi nga xamne mom la ma rattaba fiha ci mom rattaba toftalena han mom borom bi subhanahu wa ta'ala ma sharan wa ta'ala ka na maratiba martaba ahli iman ñoni ko ma ngëm wa ngëm yalla sen martaba yi mom la ci yalla toftale fallati li nga xamantene badal ukhra mo teggu ca ba ca dess yee mom ala mo gëna kawé min haati mom wa zakarata tuduna az-zikra zikr fi akhiriha ci bu jëntel bi laysa nekul martabatun ben martaba amut martabatun martaba fawqa bu ko fete ko wahiyati mom zikr al martabat moy martabat allati bi nga xamné zakarna xam lu tuddu manam fi bi ñi tuddu nak martaba bi kawé nak ci zikr bi tax muy wax parce que ku nek du nga am na sikar lu muy sikar julit bu ne dina sikar mais dañu wouté ay mat ay niveau bi tax ñu wax moy bi ni wa hazi te bi al martaba bi la hiya moy al martabat martaba bi nga xamantene allati bi nga xamne yushiru mom lay junju ila ya jom ci mom ci salat ala nabi bi ñu nek mo yaq ta haqaiq bi qawli ci wax ñu wax lan astaeenu ma nge sakku di ma diko di sukkandiko bi ha ci zikar bobu ci bobu magal bobu ala zikri fi ci diko manam ci manam magal bi ñu magal yeen fasam mom lañu ñaan yalla mu def ko mu nek ruh manam bu dundal suñu xol ba tax han ci lañu mënd di sukkandiko nak parce que lool mo lay mënd di dimbali ba nga yegg ci niveau zikar bobu nonu ñuy wax deng ala dekri ci zikkar ko mom yalla mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zikr rabbih ci kar yaronte borom manam fi bo xol ci waxu ci jangal dal dafa developer côté bi nga xamne mom moy zikkar yalla mais developer wul côté bi nga xamne moy tuddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam parce que nimu amé xéet lab gogo non ñuy lab ci yalla non la nit ci di déme di lab tamit ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamantene mom tamit su waxé day wax lo xamantene ci laminu yaronte bi manam yaronte sa moy wax ci laminam wala mo d'ailleurs mom la firé wax bi nga xamné comme par exemple mom la sir abdou khadjolani radhiyallahu anhu waxone wala sir abou yezid rabistan radhiyallahu anhu mana khuttu bahran waqafa an-nabiyuna sir abou yezid radhiyallahu anhu khuttu bahran waqafa an-nabiyuna bi sahilihi manam man khous na geeg go xamantene yenen ci sax alayhi salallahu alayhi wa sallam biñu ñëwé ba ca tefes ga ca la ñam yenen ci dañu ñëw ci tefes gi taxaw fa mënu ñu ko khous man ma khous ko manam lool daf ko wax ci lamine manam yeen la sa mo wax ci lamine nam ci lool manam lool martaba martaba yeen ci bi du mom sallallahu alayhi wasallam parce que lu yeen ci manu amuñu ko aguñu fa lool koku keneen du fa def be lool voilà lak gi mu labon ci yeen sallallahu alayhi wasallam ci xal bobu lako wax voilà mun qawluhu wa bu waxna allahumma yubur ya allah bijuri rafatin ma la yekati gu wadja ya allah nga def salatuna sujudul alayhi ci mom miftahan mu nek ak tiabi julli gi ñu julli ci yent sa sam yalla nga def ko mu nek tiabi manam fi mu ne talaba saquna al musalli ali julli min al julli gi min allah yubur ya allah ta'ala jika jan taquna ci mu nek salatuhu julli gi mi julli ci alayhi ci yent ci mom yent bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa sallam yubur ya allah ci mom sallamatu musal miftahan mu nek tiabi lima ñe lepp lo xamne in khalaqa du teju min abwabil ghuyub ci bunti kumpay wal ma'arif ak xam xam yalla yi xam yi nand yi wal anwar ak leer wal asrar ak mbot ndax lan lama ba nga xamantene kana nek na mom yenen bi sallallahu alaihi wa sallam wa sallam te musal ko mo al miftah moy tiabi ji fi hadal maydan ci gogul ak lang walu gog yep yenen bi sallallahu alaihi wa sallam moy tiabi ji kana ci la nek as-salatu julli alaihi ci mom yenen bi sallallahu alaihi wa sallam wa sallam jadiratun bi lu yelo mos bi hada ci nek tiabi jojja inda allah fa bur yalla ta'ala adi kay faman kep ko xamantene in azala berwa anha walu yenenbi sallallahu alaihi wasallam qata nga dogu min jame salikina ci mbolam ñi soobu ci yalla kep ko xamantene jaamu ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne moy tiabi yi nga xamne mom mo lay meuna jotale ci leer yalla ci secret ci mbor yi ci xam xam yi ci xet yi fuyu dal yi marad yi mawahib xet yoy yep falay sa det diko ñel lo ñe det lo ñel ko fil qurbu ci jegeñ yalla min fil qurbu ci jegeñ min allah yalla mit nasbu benn ciir koku du am benn ciir ci yalla yow yaay buntu yalla bi nga xamne kep ku jaaru ci yow sallallahu alayhi wasallam du dem ah non seulement du ci am ciir mais in qata'a day dok an ha walif ko wa turidata def nako dak ci pii yalla bu amone ba benn certain niveau sax niveau wolé dañ koy couper atia wu ba pare atia ni ba mom dañ koy rajé qawlu wax dim wax né waftah yalla nga ubil lana ñaan bi ha ci barki julli gi ñi julli ci yalla sallam ya rab yow suñu yow sa borom hijabal iqbal kiray djublu talaba fi mun sakuna al musalli aj julli min allah tibur yalla ta'ala aj ka jahawna fi ni an yaftahakum ubiku allah wa yal an yaftahu ubil allah wa yal law ñal hijab kiray al iqbal djublu gi bi sababu ci sababu salati julli gi mi julli ci yenen te bi sallallahu julli ah maam julli ci yenen te bi ala rasuli ci julli gi mi julli ala rasulillahi ci ndawal yalla ni sallallahu julli allah wa yalla alayhi wasallam musal ko muné wa fathu ubbil nak hijab kiray al iqbal djublu gi huwa moy iqbal abdi djublu jambi ala allah bur yalla ta'ala aji kawdi waddu ubu aka sobu ala khidmati ci diko ligeyal wa ibadatihi ak diko jamu daiman ba faw fil umum ci lu matale lil umum ñel matale wa fil khuluf ak ci muccu lil ma ulima waqini ñel manam ñel beurebi qurbihi jegeñ gi wa mahall ak place ak manam beur wattu way istifa'i tanne fa wattiba'i ak tabam wal gharq ak lab fi bi xaarati geedi jam'il jam'i dajalo bi lepp di dajalo ci yalla khususan ci lu jago lu khususu ñel ñe jago na fa hada li huwa ma iqbalul abdi jublu jambi ala allah subhanahu wa ta'ala ci kawji xamna jotay bi ñu gënal développer walu gogum manam dal ci gattal kon djublu gi manam lolu kiray gogou dog gi mi dog manam yalla ubbi gum koy ubbi moy dal nit ki de manière générale muy nek ko xamantene sa su nek fumu tollu day djublu ci yalla di jaamu yalla ak di def lepp ma nek ci service yalla kesse lolu nak boko beugé am nga xamantene parce que lolu dafa jafé parce que lolu diko def de temps en temps mo gëna bari mais nek ko xamantene sa lepp lepp sa mbolem état yi sa mbolem jamono yi sa mbolem tiers yi yaangi ci liggéeyal yalla di nek ci yalla lolu mom moy kiray fofu lay moy bu déné fi ngoy mané yalla nang ko yalla defal tabaraka allah sallallahu alaihi wasallam inshallah lolu di nañ ci ñew lolu moy bu fekkante ne jambi dafa djublu mais nak amna benen moy bu fekkante ne yalla ci bopam mo djublu ci jambi lolu tam benen la yoy dañ ci ñew ci detaay bi inshallah wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin